istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Sjediš u svojoj kući i ti vidio televizor i javio se nekakav Trovko Matović i on ti nešto rekao, ti kažeš od sutra ja više ne zatvaraj sve, neću više sve organizacije, sve pozatvaraj, hajmo, gotovo, nema više dare jer bi se moglo desiti nešto. Niko te nije televizora se pripao, ej niš lampaž, niko ništa nije rekao, samo čovjek dao do znanja da mogao biti ti taj, samo ti čovjek dao do znanja da mogao biti ti taj, nije rekao ti ćeš. I ti odmah dižeš glavu. Nisam ja, oni su. Ima Izet Hadžić, ima njih još. Ja sam to vidio svojim očima. Ljudi napisali, tako sam vre. Ljudi napisali u novinama, u Safu. Napisali imena moja i ima još. Nije, oni su kao oni su radikalni. Jesam, hvala Allahu uzvišeno. Ako je radikalizam pozivat u džennet, ako je radikalizam pozivat da ne učini širk, da naučiš šta je kufr, širk, ridet, munafikluk, šta su veliki grijesi, ja sam prvi radikalizam. Ako je radikalizam pozvat Allahu te bareke o ta'ala, njemu da ideš, nije meni, njemu, hajde. Ja sam radikalizam. Ako će ne umirat toga, pa zato je živio. ما الحب فروحي قد ذبلت وتناهت منها أغصاني ارويها يا قلب فإني لإجابة سؤلي بلت سيوف الثأر في أجفانها وشكت غبار الذل في أوطانها أنت سيوف الثأر في أجفانها وشكت غبار الذل في أوطانها ومضت إلى الأبطال تنبعث صوتها وتذوب من حزن على بس دبلوم السموك بس ريسم التسكينة Naćeš tiško, brata, ko Izo, da glavom ne haju deklima. Nema te fotelje niti takve plate, koje mogu našu sablju ma sekunda skrati. Ne ostaje suho oko kad mu duhne i počne se šalit, samo možda onaj što voli demokrata i Englez se pravi. Dugo nam je trebalo sve takva insana, kao što je Izo našeg stabla grana. Džemat ili s drugom braćom leti hajrate taj činit. Mnogi kažu baš zbog toga nije lako sa njim živit. Trči hiti hak da kaže, još to veli da ga nisu čuli. Da potvora ili slaže kao neki balvani truhli. Ha oči otvori, abde stuzi žuri. Pa lagano pravac međit, izmahalu spuri. Kuvat Allah podario svome milom robu. Taj na islam nikad nije gledao ko na novac ili robu. Ašnjavina, مجدا ساد في أزمانها الآن قد مال المسير على النظر كي تحفظ الأوطان من عدوانها وتلوح تبرق في سماء أوطاننا لتعيد كفني جباهنو سموتي رازورازني Od Allaha traži i moli, upute im ili kazne. Vaško sahabe u svoj vakat ne daje spred vjere. Za one što preteruju i one što kruči, kažu ima striktne mjere. Kad prekipi, uključi taj borac i te mjere striktne. Ne ima taj pardona na smutljice smimbra da vikne. Bidataru svakom trnje taj u oku. Muridima murđijskim biber je u supi. Gdje god treba obići sunetski međit, stvori se u skoku. Ne bulazni ne okreći ovaj din, ko MC Cerić tupi. Ako neće pomoć džaba, neće ni za pare. Kogod zna ga veli, haje više kahu nego janje ili jare. Virtuoze Izo, Kajla stara, bez gotive velike, obilazi redu. Makedonija, Kosovo za vikend, a sad bez gitara. A u tešnju Sarajevu, jel je petkom ili srijedom? Ne treba mu pozemica ekstra, ali ti koracija prava. Provjerava da li stoji ili ide dava. Ja la la la li, ja la la ja la la li, ja la la ja la la li, ja la la ja la la li, ja la la ja la la li, ja la la ja la la li, ja la la ja la la li, ja la la ja la la li, dina Allah. I još vele da je otrov, svima što kasirat u islamu hoće. Pritisak mu krvi konstantno visok, jer konzumira mnogo kahu, med i južno voće. Znade svako da mu nije lahko, valja durat pritiske odsvakle. Sačuvaj ga u Allah, da se sluge šetanske ne bi mu primakle. I onako vrebaju ga promatraju budno, kontrole, punktovi, pretrese, subhanallah, baš kurat, valo čudno. Bogomilu bidataru, sihirbazu, svakom, kori od recesije, a valahi zna na siha dati i starog i dijete, umije i da nas smije. Kad otvori usta samo reže, hop hop, kao sabljom. Kad Allahom taj te prijeti, a ne svojim žematom, dočekaj ga zato bolje s halvom i kahve tabljom. Da te ne strefi dokazima ko s granatom, nema njemu mnogo se dodati, sem Allahu dušu čistu poželi da vrati. Šehadetu na ustama sva braća još žele, na Allahovu putu ne bile mu ne ispucane strele. غتبالي شوفت وجهك يا الغالي تروح غتبالي عندي قدركم عالي عندي قدركم عالي يا لا لا لا treba kaže sve, to drugi bajagi mudro šuti. Njima njihovo, nama je naše, bilo pravo bilo da se ljute. Masa drugih ne mere ga smislit, mahane morovi. Voljeli bi da ga snijeg pokrije, voljeli bi da ga kiša sipa, sipa. Jer ne vide slijedci kod očiju, ta ih safata dunjalučka dirhem gripa. I baš zato i za sve ostalo, o Allah, tebi vječna hvala. Da iz Bosne ogrezli u grijehu, podariš nam ovakvoga lava. Ostaje nam samo poželit našem bratu bereketa i zdravlja. Nek poživi ja rab još dugo, dok za din islam u njemu je hajre. Onda nek seli u Brzah, a odatle u Firdevs ravno. Pa da sjedi na Resulovom vrelu s ostalima što boriše se slavno. Molimo te ja rab, još na kraju ne predaj ga dunjaličkom sjaju. Ukloni šetane u vidu ljudi i džina. Ne dozvole dugo još da traju, brat je vjere kojemu je drug, pa nam koju Izu, jarab, drugove podari, što mu sluge tagorske dušmani žele na njih same vrati. A nama dozvoli da nas svaki kao Izo nauči i vode put vjernika, ravno bez kretanja do dženevske slobode. A šta misliš? Šta misliš sad? Ja mislim da ne treba ovdje ništa komentarsa, imam potrebu uopšte. Ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la